Ubezpieczeń 815 815 815. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik, Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do 15. Jeśli ktoś myślał, że wakacyjne festiwale filmowe już za nami, to bardzo się myli. Te największe pewnie tak, ale właśnie w przyszłym tygodniu rozpoczynają się kolejne 3 festiwale w bardzo różnych miejscach Polski. Wszystkie 3 dzisiaj zapowiemy. Najwcześniej, bo już w środę, rozpoczynają się 10. spotkania z filmem górskim, to w Zakopanem. Nieco później, następnego dnia w czwartek, Art Loop, to festiwal artystyczny w Sopocie, a od piątku wszystkie 3 zresztą imprezy potrwają do niedzieli, omarsz Akieślowski w Sokołowsku. Dzisiaj porozmawiamy o programie tych imprez, porozmawiamy z jego organizatorami. A już za chwilę w trójkowo-filmowo 2 reżyserów, Rafał Skalski i Tomasz Matuszczak oraz producent Dawid Janicki. To zapowiedź premiery telewizyjnej, poniekąd również kinowej, o tym też wspomnimy, niezwykłego cyklu Portrety wojenne. A pod koniec audycji zatrzymamy się nieco dłużej przy premierze tego tygodnia, brazylijskim filmie W jego oczach, no i od brazylijskiego muzycznego akcentu też zacznijmy dziś trójkowo-filmowo, bo ta piosenka pochodzi z filmu, który również miał premierę w piątek, Rio I Love You, czyli zestaw nowel zrealizowanych przez wielu reżyserów właśnie w Rio de Janeiro. Organically grown through the hemisphere. make love to the angels of light. Yeah. And my girl, she just don't understand. It's gone beyond being a man. As I drift off into the night, I'm in flight. She's a boy scout, no doubt. But I'm gonna hold my cool, 'cause the music rules. Yeah, so groove on, baby. Check it out. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Halfway between the gutter and the stars. Brazylijskie rytmy w bardzo nowoczesnym wydaniu usłyszymy w filmie Rio I Love You już od piątku w naszych kinach. W przeciwieństwie do muzyki z innego brazylijskiego filmu, też premiera tego tygodnia w jego oczach, ale o tym później, bo już w studiu goście, w Trójkowo Filmowo witam zapowiadanych reżyserów. Tomasz Matuszczak, dzień dobry. I Rafał Skalski, witamy. Jest też z nami Dawid Janicki, witaj. Dzień dobry. Czyli producent i pomysłodawca i właśnie od ciebie może zacznijmy rozmowę. Pomysłodawca pewnego szczególnego cyklu, cyklu 5 odcinków, który wkrótce zobaczymy. Jak to się zaczęło? To zaczęło się 5 lat temu. Droga była niełatwa. Nie chcę tutaj słuchaczy zanudzać. W każdym bądź razie skończyło się szczęśliwie. Myślę, że warto powiedzieć też w tym momencie, że jest dwóch producentów tego projektu. Drugim jest Katarzyna Sarnowska. I mówimy oczywiście o cyklu Portrety Wojenne. Mówimy o cyklu Portrety Wojenne, który we wtorek ma swoją premierę. Kinową i telewizyjną. No właśnie, jak to wygląda? To wygląda tak, że w Warszawie w kinie Illusion będą puszczone 3 odcinki, ponieważ w tym projekcie jest 3 reżyserów. 2 zrobiło 2 odcinki i Rafał, który tutaj jest, zrobił 1 odcinek. To się składa na 5. Więc żeby nie zanudzić ludzi podczas premiery, wybraliśmy 3. Ale tego samego dnia o 22.50 w Dwójce, w telewizji publicznej, będzie leciał pierwszy odcinek obecnego tutaj Tomka Matuszczaka, Bronisław Helwik, i później przez cały wrzesień, w każdy wtorek o 22.50 będzie kolejny odcinek. Czyli bardzo przez serdecznie. Przez ponad miesiąc teraz, w każdy wtorek wieczorem w telewizyjnej Dwójce. Ja widziałem na razie 2 odcinki z tego cyklu i najpierw mnie bardzo zaskoczyły i nawet troszkę oszołomiły, a potem się bardzo też wciągnąłem w te opowiadane historie. No więc właśnie powiedzmy może konkretniej, to zacznijmy od Tomka, bo ty zrobiłeś 2 nawet odcinki, więc masz to troszkę większe doświadczenia. Czy to było tak, że sam sobie wybierałeś bohaterów? Zresztą pytanie do Rafała to samo też. Czy sobie wybieraliście sami bohaterów, o których chcecie opowiedzieć? Czy to było już przez producentów zaproponowane? Nie, do pewnego stopnia był to plebiscyt. Tutaj tak? Negocjowaliśmy ze sobą mocno, kto będzie którą historię opowiadał. Co przeważyło, że właśnie te historie opowiedzieliście? No przede wszystkim musieliśmy w ogóle wykonać wstępny wybór, dlatego że tych historii miało być jeszcze więcej. Musieliśmy się w pewnym momencie ograniczyć do tych 5. I stwierdziliśmy, że te 5 to jest właśnie takie najbardziej interesujące i najbardziej zapomniane historie, które... Może na razie powiedzmy ogólnie właśnie, jaki był wybór, o jakie portrety wojenne, o jakie historie wam w szczególności chodziło? No, przede wszystkim chodziło o takie historie, które... Znane, nieznane? Właśnie, o których mniej się słyszało wcześniej, albo słyszało się rzeczy, które okazuje się nie miały specjalnie za duże poparcia w faktach. Mhm. Czyli takie rzeczy, które można trochę odczarować, takie rzeczy, które można przedstawić też młodemu widzowi jako taką wizję wojny, która do niego trafi, dlatego że mieliśmy poczucie, że wszystkie te historie wojenne są na pewnym poziomie abstrakcji dla nas, ludzi, którzy wojny nie znają. i staraliśmy się znaleźć takie postaci, takich ludzi, którzy byliby interesujący dla współczesnego widza. No i teraz możecie już podać przykłady tych bohaterów i w największym skrócie i no właśnie jakiej historii dotyczą te opowieści o nich. Mój odcinek opowiada o Zdzisławie Pacaku Kuźmirskim, oficerze, który w 1939 roku, mając 28 lat, kierował obroną Warszawy od ulicy Wolskiej i dzięki któremu wejście hitlerowców do Warszawy zostało opóźnione o 2 tygodnie, a potem trafił do obozu oficerskiego Oflag 2C w Oltenbergu, dzisiejszym Dobiegniewie, z którego 3 razy uciekał i za 3 razem się udało. Dopiero gdy... W niesamowicie spektakularny sposób ta ucieczka wyglądała. Nie będziemy zdradzać. Nie będziemy zdradzać. Zobaczyć. Pierwsze 2 razy były dosyć konwencjonalne, czy jakieś tam podkopy, prawda, pod drutami, czy tunel. Natomiast za trzecim razem to już był teatr. Mogę powiedzieć, że to był teatr. I tak. To mnie najbardziej zafascynowało w tej historii, że on stworzył właściwie show. To Rafał Skalski, a Tomasz Matusz, tak, twoje opowieści? No więc ten odcinek, którym zaczynamy cykl, to jest historia Bronisława Helwiga. I Bronisław Helwig był żołnierzem grupy szturmowej Parasol. A to się zresztą działo tu. To się działo tutaj, tuż obok. Przy Agrykoli. Agrykola, Aleja Szucha. W ogóle ja też mieszkam w pobliżu, w związku z tym te wszystkie miejsca zaczęły żyć dla mnie zupełnie innym życiem. No i jest to historia człowieka, który wielokrotnie śmierci unikał i w sposób brawurowy brał udział w wielu akcjach tutaj w Warszawie. A śmierć dopadła go w zupełnie zaskakującym momencie, kiedy tak naprawdę nic mu już nie groziło i kiedy już ułożył sobie życie. I fajna jest ta perspektywa tej historii, ponieważ wykorzystujemy tutaj wspomnienie jego córki, która nigdy go nie poznała. Czyli tak samo jak... Tak, która pojawia się na ekranie, a nie poznała, bo urodziła się dwa miesiące po śmierci. Tak. A druga historia? Druga historia to jest z kolei historia zamykająca cykl i jest to historia Józefa Becka. Ja myślę, że o Józefie Becku można by cały serial zrobić, ponieważ historii jest tam bardzo dużo. No ale jest to postać z mojej perspektywy niebywale tragiczna, dlatego że został postawiony w takim miejscu i w takim czasie, w którym niewiele miał do zrobienia, znaczy niewiele mógł zrobić, ponieważ gdyby te tryby historii się poruszały bardzo niezależnie od niego. Natomiast cały ten swój los i całą tą polityczną drogę, którą próbował przeprowadzić, jakby brał na swoje barki. Ja obserwuję go już w momencie, kiedy jest na wygnanie w Rumunii i kiedy właściwie spodziewa się śmierci, kiedy spogląda na swoje życie i jak gdyby dokonuje pewnego rozliczenia. On zresztą napisał taką książkę, Raport Ostatni. I też jest to postać opisywana przez historyków współczesnych właśnie w perspektywie tej niemożliwej sytuacji. To może tyle o waszych opowieściach, a teraz musimy koniecznie powiedzieć o tej niezwykłej formie. To są, bo ten cały cykl nie ma nic wspólnego z konwencjonalnym wyobrażeniem opowieści wojennych, to po pierwsze. Po drugie, odcinki są króciutkie, około 25-minutowe, no i zrealizowane naprawdę w absolutnie nowoczesnej formie i formule. Skąd ten pomysł, jak wyglądała ta praca? Ja chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że są jeszcze 2 odcinki, które wyreżyserował nieobecny tutaj Cezary Iber. To jest Jan Zumbach, dowódca dywizjonu 303 i Jan Grudziński, czyli człowiek, który przejął władzę na okręcie ORP Orzeł i uciekł Stalina do Anglii, tropiony przez 2 mocarstwa. Jeśli chodzi o formę, to po prostu zastanawialiśmy się, w jaki sposób tymi środkami finansowymi, którymi dysponujemy, możemy opowiedzieć ciekawie, szczególnie w kontekście młodego widza. I no właściwie opowiadacie sensacyjnie, bym powiedział. Tak, ale ta sensacyjność jest związana z tym, o czym mówił Tomek, czyli z doborem postaci. Po prostu chodziło nam o to, żeby każda z tych postaci była trochę inna i trochę, żeby to była opowieść różniąca się w różnych warstwach od tych innych, ale dodatkowo szukaliśmy też czegoś innego w języku opowieści samej. No i założenie wstępne było takie, że każdy z odcinków składa się z 3 elementów. Po pierwsze, to jest wywiad z ekspertami, z ludźmi, którzy opowiadają nam o tych postaciach. Z bezpośrednimi świadkami lub historykami. Tak? Dokładnie, ale też w każdym odcinku staraliśmy się, do każdego odcinka staraliśmy się zaprosić osobę, która byłaby nie wprost związana. Opowiada trochę od drugiej strony o całej sytuacji. Czyli na przykład w odcinku Tomka o Bronisławie Helwigu, który dostał postrzał w skroń i z dziurą w głowie przejechał przez pół Warszawy, odwożąc swoich towarzyszy rannych do miejsca, gdzie był zaimprowizowany polowy szpital. Mamy jednego z najlepszych w Polsce neurochirurgów i pan Podgórski opowiada nam od tej strony, jak to w ogóle jest możliwe. No i jakby nie chcę teraz zanudzać i jakby mówić, wyprzedzać faktów, bo będziecie mogli państwo to sobie obejrzeć. Więc to była ta pierwsza część. Druga część, no to wiadomo było, że będziemy chcieli wykorzystać archiwalia i też pod te archiwalia dokonywaliśmy wyboru postaci. Wiedzieliśmy, o których osobach będzie wybór tych archiwaliów. Filmoteka Narodowa była naszym koproducentem, więc mogliśmy tutaj grzebać i naprawdę różne smaczki udało się wyciągnąć. A trzecia, ta najbardziej spektakularna i nowoczesna część, to jest ten połączenie aktorów z komiksem. Z komiksem, tak, z animacją. Tak. I tutaj to było coś zupełnie nowego, czego do tej pory chyba w filmie dokumentalnym nie było, takiego połączenia tych trzech elementów. I szliśmy trochę nową ścieżką, musieliśmy sami ją sobie wydreptać. Nową drogą, tak jak to mówi mnie przed chwilą, tu przed wejściem do studia Rafał. Że jakim to filmie już nie będzie normalnego kina wojennego? Że po Tarantino, po Bękartach Wojny już nie można tak samo opowiadać o historii, że właśnie w Bękartach Wojny Tarantino w jakimś sensie odmitologizował i hitlerowców, i II wojnę światową, w związku z czym te komiksy, te animacje, które są u nas w filmach, też nie są, prawda, jeden do jednego, tylko są to Niemcy na przykład podobni troszeczkę do ogromnych Niemców, hitlerowcy do ogromnych jakichś potworów, tak? Groźnych i strasznych. To wszystko jest takie, można powiedzieć, baśniowe. Mhm. Jak wam się pracowało właśnie nad taką szczególną formą, jak już powiedzieliśmy, jakie to było połączenie pracy z aktorami na planie z tym, co widzimy ostatecznie, czyli z komiksem, z pewnym przerysowaniem, z formami animacyjnymi? Na samym planie z aktorami pracowało się bardzo ciekawie, ale dosyć trudno, ponieważ wszystko kręciliśmy na green screenie. Mhm. Więc wszystko musieliśmy sobie wyobrazić. Musiało być tło po prostu. Tak, no teatr wyobraźni po prostu. Znaczy myślę, że tak jak jeszcze my bezpośrednio pracując z operatorem byliśmy w stanie sobie wyobrazić, co robimy. Natomiast myślę, że dla osoby trochę bardziej z boku wykonywaliśmy bardzo dziwne podrygi w pustym studiu i nie było to wszystko jasne. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy musiały być po prostu znacznie wcześniej dopięte koncepcyjnie, tak żebyśmy byli w stanie wykonać to, co było do zrobienia. Czyli jakby nie było miejsca specjalnie na improwizowanie na planie, to już musiało być po prostu wykonanie ścisłe storyboardu, żeby to się potem dało złożyć. No i jaki efekt zobaczymy już od wtorku i w kinie Iluzjan i przede wszystkim w telewizji też w kolejne tygodnie, ale w związku z premierą tego cyklu też jest wystawa, o której chcieliście wspomnieć? Tak, bo myślę, że jeszcze w tym momencie warto powiedzieć, że w projekcie był świetny grafik Michała Raszewicz, który narysował fizycznie wszystkie odcinki. I wystawa z tych, znaczy jego praca będzie przedstawiona od 1 września do 14 w Galerii Kordegarda naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. I w poniedziałek o 18 jest wernisaż, na który serdecznie, myślę, mogę powiedzieć, zapraszamy państwa. No a we wtorek zapraszacie na pierwszy odcinek w telewizyjnej dwójce. Dokładnie. To przypomnijcie. Zapraszamy o 22.50 na odcinek Bronisław Helwig w reżyserii Tomka Matuszczaka. Zapraszam jeszcze ja też bardzo. I kolejne oczywiście odcinki w kolejne wtorki, ale także we wtorek projekcja trzech odcinków w Iluzjonie. We wtorek o 19.00 projekcja w Iluzjonie trzech odcinków właśnie o Helwigu, o Pacaku oraz o Zumbachu. Zapraszamy. Portrety wojenne, myślę, że warto zobaczyć ten niezwykły efekt, który stworzyli między innymi obecni dzisiaj w Trójko filmowo Rafał Skalski, Tomasz Matuszczak i Dawid Janicki. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz nie przypadkiem muzyka z filmu Krzysztofa Kieślowskiego Przypadek Wojciecha Kilara oczywiście. Spotkanie z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego już od piątku do niedzieli w Sokołowsku. Zaczyna się kolejna edycja festiwalu Omarz a Kieślowski. Więcej o nim, o gościach, o programie. Organizatorka tej imprezy Zuzanna Fogt. W tym roku spotykamy się już po raz czwarty na festiwalu filmowym Omarz a Kieślowski i skupiamy naszą uwagę oraz cały program merytorycznie wokół filmu Krzysztofa Kieślowskiego Amator. W 35-lecie pokazujemy po 35 latach zrekonstruowaną wersję. Spodziewają się państwo, jak co roku, też wielu gości. Kto tym razem? Ponieważ jest to jednocześnie święto Amatora, oczywiście skupiamy współpracowników Krzysztofa i twórców tego filmu, a więc przyjeżdża do nas Jerzy Sztur, Jacek Petrycki, Krzysztof Knitel, Michał Żarnecki i wielu, wielu innych. Pan Jerzy również będzie uczestniczył w wielu spotkaniach, a także spotka publiczność ze swoim monodramem Kontrabasista. Natomiast mamy program bardzo rozbudowany. Publiczność spotka się z ponad 47 filmami w tym roku. Gościmy też producenta 5 rozbitych kamer, Serża Gordeja, z czego jesteśmy bardzo dumni. No jest to dość takie przewrotne spotkanie. Jest to opowieść dokumentalna o człowieku, który bierze kamerę i kręci sytuację polityczną. Omarz a Kieślowski to oczywiście nie tylko filmy, to również w ciągu tych 3 dni w Sokołowsku wiele imprez towarzyszących, spotkań, dyskusji. Na co warto w tym roku szczególnie zwrócić uwagę? To po pierwsze dla nas bardzo ważne spotkanie z uczniami Krzysztofa Kieślowskiego. W tym roku gościmy Natalię Koryńską-Gruz, Grega Zglińskiego, a także spotkamy się z wypowiedzią nagraną Andresa Wejla. To również spotkania wokół rekonstrukcji, pojęcia rekonstrukcji filmowej. To spotkania wokół Amatora. To również spotkania z młodymi twórcami w bloku 21. Pawłem Fetkiem, Łukaszem Ostalskim, Martą Grabicką czy Julią Kolberger. To również wystawy. Dodajmy jeszcze kilka informacji praktycznych. Kiedy, gdzie i gdzie szukać informacji na temat festiwalu? Festiwal odbywa się pomiędzy 5 a 7 września w Sokołowsku na Dolnym Śląsku, w miejscowości oddalonej 9 kilometrów od Wałbrzycha i około 70 kilometrów od Wrocławia. Miejscowości również istotnej w życiu i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Jak najbardziej, Krzysztof spędził tam część swojego dzieciństwa i tam też nakręcił jeden z swoich filmów dokumentalnych Prześwietlenie. Wszelkie informacje o festiwalu na stronie? Na stronie internetowej Omarz a Kieślowski. Tyle Zuzanna Fakt. No niestety nie uda się być na wszystkich festiwalach, które odbywają się w przyszłym tygodniu w różnych miejscach Polski właśnie. Kolejny to propozycja dla mieszkańców północnej Polski, dokładniej Trójmiasta. Art Loop w Sopocie od czwartku do niedzieli. To nie jest wprawdzie stricte festiwal filmowy, ale w tym roku z bardzo rozbudowaną sekcją filmową. Więcej na ten temat Emilia Orzechowska. Wszystkie projekcje sekcji Screen w ramach festiwalu Art Loop odbędą się w Multikinie w Sopocie, czyli na Placu Przyjaciół Sopotu, w Państwowej Galerii Sztuki oraz dwa pokazy plenerowe w tak zwanej muszli koncertowej przy skwerze kuracyjnym. W tym roku zdecydowaliście się zaproponować widzom Sopotu, no i oczywiście gościom Trójmiasta, wyjątkowo atrakcyjny, myślę, repertuar filmowy. Tak, w tym roku faktycznie mam wrażenie, że ten program filmowy jest o wiele bogatszy i pełniejszy, a to dzięki możliwości współpracy z dwoma festiwalami, czyli retrospektywa Wesa Andersona, przy której współpracujemy z American Film Festival i z Ulą Śniegowską. Jak wiele filmów Wesa Andersona będzie można zobaczyć? 6, natomiast bardzo ważne jest też to, że pokażemy filmy, które nie były aż tak prezentowane tak szerokiej publiczności. Oczywiście pomijam ostatni jego film, który wszedł do ogólnej dystrybucji, czyli Hotel Budapest, który stosunkowo niedawno można było obejrzeć, przynajmniej w kinach studyjnych u nas w Trójmieście. Ale oprócz Wesa Andersona pokazujemy też dość sporo filmów drugiego festiwalu, z którym nawiązaliśmy współpracę, czyli Nowe Horyzonty. I Ewa Szabłowska, która odpowiada w ramach tego festiwalu za filmy dokumentalne oraz za konkurs filmów o sztuce, wybrała dla nas 9 tytułów. Bardzo nas cieszy ta współpraca, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w stanie pokazać premierowo w Trójmieście takie filmy jak 20 tysięcy dni na ziemi, film o Niku Cave'ie. Ciągle jeszcze przedpremierowo. Też pytanie, na ile można o nim mówić w kontekście filmu dokumentalnego, bo sam Nick Cave, znaczy kamera jakby towarzyszy mu przez jeden dzień jego życia, ale Nick Cave no tak naprawdę wciela się w postać Nicka Cave'a, tak? To nie jest taki film dokumentalny jeden do jeden, jednak jest tam pewnego rodzaju kreacja i na pewno sam film jest bardzo mocnym akcentem i wyrazem artystycznym w ramach tej sekcji. Na pewno jest to dobra propozycja nie tylko dla fanów twórczości muzycznej Nicka Cave'a. Na co jeszcze filmowego zwróciłabyś uwagę w tym roku na festiwalu Art Loop? Skoro jesteśmy w tematach muzycznych, to jeszcze bym powiedziała o dwóch filmach, które też są powiązane stricte z muzyką, czyli Björk spotyka Davida Attenborough. Dokument no, niezwykłego spotkania artystki muzycznej z człowiekiem, który zasłynął z cykli filmów o przyrodzie. Mówimy o biofilii. Tak, mówimy o biofilii, mówimy o momencie, w którym Björk pracuje nad biofilią i z tego czasu jest ten film. I drugi, też myślę, że bardzo ciekawa propozycja dla wszystkich fanów zespołu The National, czyli film w reżyserii Toma Berningera, brata Matthew, wokalisty tegoż zespołu. Dodatkowo, z czego ja prywatnie bardzo się cieszę, ponieważ bardzo cenię tego twórcę i jestem bardzo ciekawa, co Alejandro Chodorowski zrobił po 23 latach swojego milczenia w kinie, czyli Taniec Rzeczywistości. I tym filmem zamkniemy tegoroczną sekcję Screen w niedzielę w ramach festiwalu Art Loop. W związku z tym, że tematem tegorocznej edycji Art Loop jest relaks i rekreacja, nie mogło zabraknąć w tej odsłonie filmu Godfreya Reggio na Gascazzi. Film mocno kontemplacyjny z monumentalną muzyką Filipa Glassa i tutaj też projekcja plenerowa w muszli koncertowej na skwerze kuracyjnym, więc no liczę, że też pogoda dopisze i że faktycznie zatopimy się w plażowych leżakach i będziemy mogli pomedytować i porelaksować się także z tym obrazem. Sprawdzałem, raczej dopiszę. Są jakieś akcenty polskie? Tak, oczywiście są akcenty polskie, mocne akcenty polskie w ramach pokazów wideoartu. Joanna Rajkowska i Anna Baugmart to dwie artystki, które zaprezentują swoje filmy w ramach sekcji Screen, ale to są też artystki, które biorą udział w wystawie, która także jest jedną z części festiwalu. Oprócz tego przyjeżdża do nas Łukasz Skąpski, także żeby zaprezentować swoje filmy. Grupa Azorro, też z wybranymi prezentacjami. Pokazujemy też film sopockiej artystki Joanny Zastróżnej. Projekcja ta także odbędzie się w muszli koncertowej, czyli kolejna projekcja plenerowa. Mam tutaj na myśli film Molehill, to jest jej debiut reżyserski. 20-minutowy film z udziałem Eryka Lubosa i Andrzeja Chyry. Bardzo ciekawa propozycja, mocno artystyczna. To jest film zresztą, który był prezentowany we Wrocławiu Lidlu w konkursie krótkiego metrażu i pokażemy go w Sopocie. Jestem bardzo ciekawa, jak zostanie odebrany właśnie w tym miejscu. Festiwal zaczyna się w czwartek i potrwa? Festiwal zaczyna się w czwartek, potrwa do niedzieli, czyli 4-7 września. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Sopotu. Po więcej informacji i cały program mogą Państwo sięgnąć na nasze strony internetowe, czyli www.artlub.pl i oczywiście Artlub pisane przez 2 o jako artystyczna pętla. A zaprosiła nas Emilia Orzechowska. Warto wybrać się do Sopotu, bo nie tylko atrakcje filmowe, również wielkie atrakcje muzyczne. W piątek w Operze Leśnej wystąpi grupa Portishead. Morning rose, forbidden fruit, hidden eyes, courtesies that I Trójka Finowo, Marek Zalewski, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Reprezentujący firmę dystrybucyjną Tanga Rira. I oto od piątku w naszych kinach film, który odbił się już właściwie troszeczkę echem na festiwalach filmowych, nawet zdobył prestiżową nagrodę, o tym za chwilę. Najpierw o samym tytule, W jego oczach. Jak należy rozumieć ten tytuł, bo on jest pewnym kluczem też do bohatera już. To film chyba o pierwszej miłości, tak można powiedzieć, o pierwszym zauroczeniu. I tutaj miłość od pierwszego wejrzenia nabiera zupełnie innego znaczenia, ten zwrot. Ponieważ bohaterem głównym filmu jest chłopak niewidomy. No właśnie, to możemy zdradzić od samego początku, bo to nie jest tajemnica. Wiemy to od pierwszej sceny i kolejnych. Chłopak niewidomy, więc to już też narzuca, jeśli można w tym kontekście tak to powiedzieć, swoistą perspektywę jego odbioru świata i ludzi. Tak, no chłopak, który co prawda żyje, stara się żyć pełnią życia, ale ma wiele ograniczeń. Na szczęście ma wokół siebie bliskich ludzi, i rodzinę i przyjaciół. Co prawda rodzice w takiej sytuacji bywają nadopiekuńczy i właśnie... No i tutaj rodzi się zresztą konflikt. Rodzi się konflikt i no, taką rodzinę obserwujemy na ekranie, ale są przyjaciele. Dziewczyna, która chodzi z tym chłopakiem Leo, z Leonardem do klasy i odprowadza go, otwiera mu bramę. W sumie rzeczywiście jest w nim platonicznie zakochana. On tego oczywiście nie widzi i nie widzi i nie czuje. Natomiast ona wpatrzona w niego jak w obraz, rzeczywiście chłopiec też bardzo przystojny, ale pojawia się ktoś jeszcze, nowa osoba w klasie i tutaj rodzą się takie właśnie pierwsze nastoletnie jakieś konflikty, rozterki, obrażanie się nawzajem. Myślę, że tak dokładnie u nastolatków ta sytuacja wygląda. Reżyser bardzo... No tak, mamy też grupę rówieśniczą gdzieś tam w tle pokazaną, która niekoniecznie zachowuje się szlachetnie wobec głównego bohatera, który nie widzi. Czasami zdarza im się robić mu dosyć nieprzyjemne żarty. Nawet właściwie naśmiewać się tutaj z tego jego niewidzenia, z jego ślepoty. Na szczęście właśnie jest ta dziewczyna, która już w ostatniej chwili w pewnej sytuacji broni go, zabiera, uciekają razem. On tego nie rozumie, bo on chciał, żeby było miło, fajnie w grupie rówieśniczej, nie wiedział zupełnie, że jest tu ofiarą głupiego, bardzo przykrego żartu. Tak naprawdę najwięcej zamieszania powoduje pojawienie się w klasie nowego kolegi, bo on z jednej strony wzbudza wielkie emocje wśród właśnie wspomnianej przyjaciółki głównego bohatera i też innych dziewczyn, ale to właśnie z Leo nawiązuje najbliższą przyjaźń. Chłopcy szybko znajdują wspólny język, dlatego też, że ten drugi chłopak, chociaż widzący, jest dosyć wyobcowany. Stoi z boku i może z tego powodu nie staje się częścią tej rozrabiającej grupy, tylko najlepiej rozmawia mu się tutaj z tym chłopcem, który też siedzi sam. Zaczynają się spotykać, przyjaźnić i robi się taki trójkąt, w którym ktoś, wiadomo, będzie niezadowolony. No albo nawet poczuje się dotknięty, zraniony i tak dalej. W jego oczach. To film o dojrzewaniu, to film o kształtowaniu się pewnych postaw, właśnie też o pierwszych zauroczeniach, pierwszych miłościach, ale też dotykający w bardzo delikatny zresztą sposób kwestii odkrywania własnych zainteresowań, preferencji, także tych seksualnych. Okazuje się, że niewidomy chłopak może także zakochać się w innym chłopaku, ale jest to taka warstwa bardzo delikatna. No, raczej sugerowana niż pokazywana. Co prawda jest to pierwsza miłość, tak jak to może czasem u nastolatków bywa nie do końca uświadomiona. Ale to ani ta, powiedzmy, niepełnosprawność, ani ten homoseksualizm nie są głównym tematem tego filmu. To właśnie próba pokazania młodego człowieka nie radzącego sobie tak do końca z otaczającą rzeczywistością, rzeczywistością, której nie widzi i mimo wszystko jakoś szczęśliwego. Nie jest to chłopak, który bardzo cierpi z tego powodu. On się urodził niewidomym, nie wie, jak wygląda świat. Nie wie, jak wygląda świat, nie wie, co traci. To jest bardzo ważne tutaj też w tym filmie. A chce być samodzielny, chce się rozwijać. No chce przełamać, po prostu mówiąc krótko, swoje naturalne dla niego ograniczenia. No ale właśnie, z jednej strony ten brazylijski film jest zrealizowany w sposób, powiedziałbym, dosyć tradycyjny. Tutaj nie ma jakiejś zabawy formą i tak dalej, ale jest coś uroczego, niezwykłego w bohaterze właśnie i w aktorze, który go zagrał, bo on naprawdę skupia na sobie uwagę i naprawdę wzbudza naszą sympatię. Nawet, pamiętasz, po premierze zapytałem, czy ten chłopak jest naprawdę niewidomy, do tego stopnia jest wiarygodny w tej roli. Chłopiec jest bardzo wiarygodny, a miał bardzo dużo czasu na przygotowanie się do roli. I oczywiście aktor widzi. Oczywiście aktor widzi. ponieważ najpierw powstał krótkometrażowy film już 4 lata temu. Dosyć chyba popularny na YouTube, tak? Dosyć popularny i dobrze wyszedł reżyserowi ten film. Czyli to było tak jak z polskimi galeriankami, że najpierw był krótki film, a później rozwinięcie w postaci już pełnometrażowej fabuły. Dokładnie. I ten aktor, ale też dwójka pozostałych aktorów, no była tak przekonująca i tak przypadła do gustu widzom, że reżyser zaczął rzeczywiście zbierać pieniążki na długi metraż. Okazało się, że było warto, bo film właśnie obsypany nagrodami i głównie są to nagrody publiczności. On się bardzo widzom podoba. No nie tylko, też krytyków, dodajmy, na festiwalu w Berlinie. Nagrodę Fibreści, ale na wielu innych festiwalach były to nagrody publiczności, bo to ciepły, pogodny film, z którego człowiek wychodzi uśmiechnięty. Uśmiechnięty, zadowolony. To nie jest dramat, tak jak znamy ostatnie tutaj filmy, powiedzmy o tematyce podobnej, nie wiem, Płynące wieżowce. Tylko to jest film, na który chce się pójść do kina, żeby to ogląda się rzeczywiście z dużą przyjemnością. Myślę, że adresowany jest przede wszystkim do mniej więcej publiczności wieku głównych bohaterów, czyli tej nastoletniej, ale sami jesteśmy tego przykładem. Jeśli oglądają filmy, starsi widzowie też myślę, że mają dużą z tego przyjemność. Poza obrazem warto tutaj wsłuchać się w muzykę, która jest w tym filmie bardzo ważna. Nawet kilka razy słyszymy utwór świetnej takiej irlandzkiej grupy Belle & Sebastian. To taki właściwie temat przewodni tego filmu, bardzo nastrojowy. Zresztą nawet ma swoją dramaturgiczną też ważność w filmie. Ten utwór i inne pozostałe sprawiają, że narracja filmu jest ciepła, niezwykła i w sumie bardzo radosna. Zapraszamy więc do kin, w jego oczach od piątku na dużym ekranie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. W Trójka Filmowo był Marek Zalewski z firmy dystrybucyjnej Tongariro. Zapraszamy. Belle and Sebastian to ulubiona grupa jednego z bohaterów filmu W jego oczach. Od piątku w kinach ta brazylijska propozycja, już także u nas i na pewno usłyszymy więcej utworów wspomnianej właśnie grupy. Już Trójkoło Filmowe, powracamy do festiwali filmowych, które rozpoczynają się, trwają właśnie w przyszłym tygodniu. Mieliśmy już do wyboru Sopot, mieliśmy Sokołowsko, to może teraz propozycja wyjazdu do Zakopanego. Tam jubileusz, bo to już 10. spotkania z filmem górskim, festiwal o określonej tematyce, ale okazuje się, że interesujący bardzo dużą publiczność. I na ten festiwal zaprasza nas Gabriela Kühn. Są osoby, które przyjeżdżają do nas od wielu lat. Są osoby, które opowiadały nam nawet wzruszające historie, kiedy zainspirowały się w pewien sposób historiami gości, którzy przyjeżdżają do nas na festiwal. Sami zaczęli się wspinać, sami poczuli te góry i świat z nimi wiążą. Ale jest to bez wątpienia festiwal dla tych przede wszystkim, którzy kochają góry. Chyba też w różny sposób. Może niekoniecznie muszą się po nich wspinać. Jak najbardziej. Właśnie dzięki festiwalowi możemy przybliżyć ten świat osobom, które nie tylko się wspinają, nie tylko chodzą po tych górach, chociaż bardzo często są to osoby, które też prowadzą aktywność górską w różnym wymiarze. Może to być tylko chodzenie po górach, niekoniecznie wspinanie czy wielkie wyprawy, ale to właśnie, co mogą zobaczyć na festiwalu, może ich zainspirować do działań w ciągu całego roku. Poczuć takiego ducha przygody, który na naszym festiwalu istnieje. Pięć takich dni właśnie przed nami, to już 10. spotkania z filmem górskim od 3 do 7 września. Jaki w tym roku proponujecie program filmowy? 25 filmów w konkursie z 12 krajów, kraje europejskie, ale też Argentyna, Stany Zjednoczone. Kilka bardzo ciekawych premier. Mamy retrospektywy, na przykład z życia bardzo wybitnego himalaisty Kurta Diembergera. Pierwszy film o nim powstał, Dokąd? Włoski film, który opowiada o jego podróży życia. Jest to film artystyczny. Te filmy też w jakiś sposób się zmieniają, tak jak widzimy na przestrzeni tych 10 lat. To nie są tylko takie zwykłe relacje po prostu z podróży, gdzie no, historia nie jest przemyślana. Te filmy są coraz bardziej artystyczne. Innym przykładem będzie premiera takiego filmu Into the Mind, produkowanego przez Sherpa Cinema. I to jest film o niesamowitym montażu. On dostał nagrodę Stowarzyszenia Festiwali Filmów Górskich z całego świata w tym roku. Właśnie zaskakuje taką nowością narracji, opowiadania tego, w jaki sposób no, przekraczamy ryzyko, ale znajdujemy równowagę z tym normalnym życiem. I piękne obrazy, piękna muzyka. Czy cały czas Zakopiański Festiwal współpracuje z innymi festiwalami, które również mają taką specjalizację tematyczną górską? Tak, my jesteśmy członkiem Międzynarodowej Unii, która nazywa się The International Alliance for Mountain Film. Dzięki tej współpracy możemy docierać do wielu filmów z różnych zakątków świata. Między innymi też mamy dwa filmy z Argentyny, z Ushuaia, czyli no, z prawdziwego końca świata. Przepiękne krajobrazy, przepiękne miejsca możemy poznać dzięki tym filmom. Ale ta Unia Festiwali to nie tylko to, że docieramy do innych filmów z zagranicy, to też zachowanie historii filmu górskiego. W tym roku pokażemy pierwszy film górski, film, który został za taki uznany. Jest to film z 1901 roku o wejściu na Matterhorn i ten film został odrestaurowany właśnie dzięki International Alliance for Mountain Film. Została podłożona ścieżka dźwiękowa do niego i będziemy mogli go zobaczyć na gali 10 spotkań z filmem górskim. Po raz pierwszy w Polsce. Filmy górskie przywołują skojarzenia, że są to przede wszystkim reportaże, dokumenty, ale przecież nie tylko. W poprzednich latach również pokazywaliście fabuły. Jak jest w tym roku? W tym roku nie mamy takiej czystej fabuły, ale mamy dokumenty fabularyzowane. Mamy dwa filmy. To jest Erebus, spóźniona operacja. Jest to historia wypadku samolotowego na Antarktydzie i akcji ratunkowej, która została zrealizowana po tym wydarzeniu dość dziwnym, kiedy to samolot wleciał w górę w środku dnia. To był rok 79. Drugi taki fabularyzowany dokument jest to historia o dwóch braciach z antagonizowanych rodzin z Ugandy i z Tanzanii, którzy decydują się po latach odbyć taką pojednawczą wyprawę na Kilimandżaro. Jakich filmowych również gości spodziewacie się w tym roku? Przyjedzie do nas kilku reżyserów filmów. Będą z nami twórcy filmów polskich, które też mamy na festiwalu. Na przykład? Film właśnie o Zakopiańczykach, o najmniejszym klubie wysokogórskim, który miał niesamowite osiągnięcia, no i w tym roku też będzie będziemy przypominać 30-lecie pierwszego zimowego wejścia na Manaslu. Będzie z nami reżyser tego filmu, będzie też z nami reżyser filmu Gdyby nie słoniu, wspominający Artura Heisera, który stworzył taki program Polski Himalaizm zimowy. Niestety Artur zginął w zeszłym roku, ale ten program nadal jest kontynuowany. Też będziemy mieć przyjemność gościć osoby, które w ramach tego programu zdobyły w tym roku latem K2 i Road Peak i z nimi też porozmawiamy o przyszłości tego programu. Spotkania z filmem górskim to projekcje filmowe, to rozmowy z gośćmi, ale to również wydarzenia towarzyszące, także rozmowy przy kawie, to już chyba z autorami książek o tematyce górskiej. Mamy tak zwane spotkania przy kawie i spotkania z gośćmi, a przy okazji promocje książek. W tym roku są to 3 książki. Jedna jest to książka, która została przetłumaczona z hiszpańskiego, właśnie Edurne Pasaban, pierwszej zdobywczyni 14 ośmiotysięczników. Druga książka jest to o Annapurnie. Będziemy gościć Arlene Bloom. Jest to Amerykanka, która poprowadziła pierwszą kobiecą wyprawę na Annapurnę, która jest jedną z najtrudniejszych ośmiotysięczników. Jej książka też została wydana w Polsce. I trzecim takim spotkaniem przy kawie w Dworcu Tatrzańskim będzie spotkanie z też członkiem jury tegorocznego, Augustem Golinem. On przez wiele lat zajmował się konkursem filmowym na najstarszym festiwalu filmów górskich w Trydencie. Wydał we Włoszech książkę pod tytułem Prawo Gór, najsłynniejsze sprawy sądowe, które naznaczyły historię alpinizmu. I ta książka została przetłumaczona i została wydana teraz właśnie na czas 10 spotkań z filmem górskim. W jakich miejscach odbywać się będą projekcje filmowe? Projekcje filmowe w tym roku będą w kinie Sokół, w Dworcu Tatrzańskim i też w kinie Giewont. A po festiwalu jeszcze będzie okazja, by zobaczyć filmy górskie również w Teatrze Witkacego, tak? W Teatrze Witkacego i też w Warszawie podczas Filmoteki Aktywnego Człowieka. Ale na pewno zachęcamy, żeby przyjechać do Zakopanego, bo tam będą wszyscy goście, tam można spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi i zainspirować się na cały rok. Dziękujemy bardzo, zaprosiła nas Gabriela Kühn. Ja przypomnę, 10 spotkania z filmem górskim od 3 do 7 września, czyli już od środy najbliższej do niedzieli. Duży wybór, Sokołowsko, Sopot lub Zakopane, a od 15 września Festiwal Polskich Filmów w Gdyni. O tym oczywiście w Trójkowo filmowo w swoim czasie. Dziś już do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do reklamy. Już od 25 sierpnia w Lidlu za każde wydane 50 zł otrzymasz dla swojej pociechy jedną z 24 niepowtarzalnych kolorowych figurek Stickies. Graj i baw się. Stickies mogą wszystko. Akcja trwa od 25 sierpnia do wyczerpania zapasów figurek, jednak nie dłużej niż do 21 września 2014 roku. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś frapującego. Była mysz. Ser żółty Blue Edino w plastrach 8,59 za pół kilograma. Taka niby nie głupia. Od jutra ser w plastrach 8,59. I ona, słuchaj, mówi, Gouda Blue Edino w kawałku tylko 5,39. Pi! Gouda 5,39. To jak to rozumieć? Lidl. Co tydzień coś nowego. Od jutra w Lidlu ser w plastrach tylko 8,59 za 500 gramów. Gouda w kawałku tylko 5,39 za 400 gramów. Sery żółte Blue Edino 20% taniej. A myszka pi, pi. Regulamin promocji na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedzielę 31 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zydlewski. Zapraszam na serwis Trójki. We wtorek Donald Tusk może uchylić rąbka tajemnicy. Kto zastąpi go, gdy pojedzie do Brukseli? Będzie musiał szybko ogłosić, kto to będzie. Prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch kobiet, albo Elżbieta Bieńkowska, albo Ewa Kopacz. Z wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej cieszą się Polacy na Białorusi. Jest to ogromne znaczenie dla Polaków, nie tylko w Polsce, ale rodaków na całym świecie. Katolicy parlamentarzyści muszą działać zgodnie z Ewangelią, wzywa papież Franciszek. Kopacz, Bieńkowska, Siemoniak to najczęściej wymieniane nazwiska kandydatów na nowego premiera. Politolodzy nie wykluczają jednak niespodzianki. Po tym jak w Brukseli zapadła decyzja, że lider PO zostanie nowym szefem Rady Europejskiej, jedno jest pewne. Nazwisko jego następcy w kraju nie jest oczywiste. Mamy do czynienia z liderem, który pozbył się konkurencji zdolnej zagrozić jego pozycji i w momencie, kiedy ten lider znika, pojawia się próżnia. Twierdzi politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ekspert od marketingu politycznego, doktor habilitowany Norbert Maliszewski. Dodaje jednak, że ten czas destabilizacji nie potrwa długo. Tusk będzie musiał szybko ogłosić, kto to będzie. Prawdopodobnie to będzie jedna z dwóch kobiet, albo Elżbieta Bieńkowska, albo Ewa Kopacz. Z kolei politolog Olgierd Annusewicz dodaje, że wielkiej walki o schedę po Donaldzie Tusku nie będzie, bo wygra wśród działaczy PO pragmatyzm. Nawet jeśli teraz politykom Platformy nie jest w niej dobrze, to osobno na pewno nie będzie im lepiej. Wczoraj Donald Tusk na pytanie, kto powinien stanąć teraz na czele rządu, stwierdził, że odpowiedź poznamy we wtorek. Tomasz Majka, Polskie Radio. Z nadzieją wybór Donalda Tuska przyjęli Polacy żyjący na Białorusi. Liczą, że nowy szef Rady Europejskiej będzie się upominał o ich interesy. Według byłej przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys, wybór Polaka na ważne europejskie stanowisko to wielka szansa. Myśmy mieli okazję, że pan premier Donald Tusk przyjeżdżał do Grodna w 2005 roku, wykazywał swoją solidarność ze Związkiem Polaków, z Polakami na Białorusi, więc my mamy nadzieję, że pan premier będzie również upominał się o interesy Polaków, poza granicami Polski. Donald Tusk rozpocznie pracę w Brukseli 1 grudnia. Place zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe czy siłownie pod chmurką to już za mało. Radom pozazdrościł Toruniowi i chce, by jego wizytówką była Astrobaza, obserwatorium astronomiczne z prawdziwego zdarzenia. Projekt napisali i zgłosili amatorzy gwiezdnych obserwacji. Pieniędzy na jego realizację szukają w tegorocznym budżecie obywatelskim. Karol Klimowicz, jeden z pomysłodawców, przekonuje, że planetarium mogłoby być wizytówką Radomia. Plus tego projektu jest taki, że mogliby do nas przyjeżdżać także uczniowie i oczywiście inne osoby, miłośnicy astronomii, także z innych miast, z Kielc, ze Skarżyska, z Ostrowca i z wielu innych. Sądzę, że to miejsce mogłoby przyciągać naprawdę sporo osób. Pomysłodawcy Astrobazy liczą na wsparcie z budżetu obywatelskiego, bo do podziału są ponad 4 miliony złotych. Głosowanie w Radomiu zakończy się 10 września. Katolicy parlamentarzyści muszą działać zgodnie z Ewangelią, przypomina papież. Podczas południowego spotkania z wiernymi Franciszek mówił też o meczu dobroczynnym, który z jego inicjatywy odbędzie się jutro na rzymskim stadionie olimpijskim. Chrześcijanie żyją na tym świecie, głęboko zanurzeni w rzeczywistość społeczną i kulturalną i dlatego grozi im, że upodobnią się do tego świata, mówił Franciszek. Jednak sól, jaką wnoszą, nie może utracić swego smaku, oni sami zaś rozpuścić się w tej rzeczywistości. Do myśli tych papież powrócił, pozdrawiając parlamentarzystów katolickich biorących udział w Rzymie w ich 5. międzynarodowym spotkaniu. Franciszek zachęcił ich, by pełnili swoją delikatną rolę zgodnie z wartościami Ewangelii. Papież powitał delegację argentyńskiej fundacji Skolas, zajmującej się pomocą dzieciom w wieku szkolnym, która jest jednym z organizatorów jutrzejszego meczu na stadionie olimpijskim z udziałem dawnych i nowych gwiazd futbolu, jak Lukas Podolski, Ezekiel Lavezzi, Leo Messi, Gianluigi Buffon, Andrzej Szewczenko i Dawid Trezeguet. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Odrobina słońca na Podlasiu, Mazowszu, Pomorzu i w Małopolsce. Poza tym chmury, a deszcz pada w zachodniopomorskim. Na termometrach w tej chwili w Szczecinie 17 stopni, w Augustowie i Poznaniu 18, w Trójmieście 19, we Wrocławiu, Toruniu i Olsztynie 21, w Białymstoku 22, w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.